Book 2 83 Praeitis 3 Kalbėtis telefonu Aš kalbėjausi telefonu Aš visą laiką kalbėjausi telefonu. Klausti. Aš paklausiau. Aš visuomet klausdavau. Pasakoti. Aš papasakojau. Aš papasakojau visą istoriją. Mokytis. Aš mokiausi. Aš mokiausi visą vakarą. Dirbti. Aš dirbau. Aš dirbau visą dieną. Valgyti. Aš pavalgiau. Aš viską suvalgiau.